ถึงเวลาที่เราจะมาฟังธรรมะอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังธรรมะนี้มันอาจจะมีคำถามข้อสงสัยหรือประเด็นใดๆที่คิดว่าอยากจะทำความกระจ่างแจ้งให้เกิดขึ้นได้เพราะถ้ามีความกระจ่างแจ้งในเรื่องราวที่ยังลังเลเรื่องราวที่ยังมีความเห็นแย้งทำความจำแจ้งขึ้นมาได้แล้วเนี่ยไอ้ความเห็นแย้งความเคลือบแคลงความระแวงนั้นหายไปเมื่อมันหายไปเนี่ยมันดีมากความลังเลความเห็นแย้งความเคลือบแคลงมีถ้ามันมีอยู่มันไม่ดีเพราะนั่นจะเป็นเหมือนกับเครื่องกลางกันพระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับเมฆหมอกที่มันมาบังพระจันทร์หรือเมฆที่มาบังพระอาทิตย์หรือราหูที่มาบังพระอาทิตย์เนี่ยมันทำให้พระอาทิตย์หรือพระจันทร์นั้นมันมืดลงไปเหมือนกันจิตที่ยังมีความลังเลความเคลือบแคลงความเห็นแย้งมันจะไม่สว่างมันจะไม่แจ่มใสมันจะมัวหมองเปื้อนแล้วก็เหมือนกับมีวงดำอยู่ในใจของบุคคลประเภทนั้นจึงเป็นการสำคัญที่เราจะคลายความเคลือบแคลงคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งแต่ความไม่มั่นใจพวกนี้เสียและด้วยการที่สามารถถามปัญหาได้แต่ถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยใดๆสามารถเขียนมาถามที่รายการธรรมารับรุนข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็จะนำคำถามนี้มาตอบมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400นี่คือส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรไปที่นั่นก็ได้หรือส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมารับรุนก็สามารถจะฝากส่งข้อความหรือว่าคำถามหรือว่าเรื่องราวที่เล่าต้องการจะแบ่งปันประสบการณ์ใดๆก็เขียนจดหมายหรือว่าส่งข้อความเล่ากันมาได้ในตอนนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่เขียนจดหมาย เพื่อที่จะขอรับซีดีรายการธรรมารับรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาก็คงจะได้รับกันหมดทุกท่านแล้วถ้าท่านไหนยังไม่ได้รับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะมีที่ตกหล่นไปบ้างอาจจะมีที่จ่าหน้าไม่ถูกบ้างที่อาจจะพลัดหลงไปบ้างแล้วก็ให้เขียนมาใหม่ก็แล้วกันโดยคราวนี้ให้ใช้ซองขนาด A4 เป็นซองกันกระแทกติดสแตมป์15บาทติดสแตมป์15บาทซอง A4 เป็นซองกันกระแทกแล้วก็เขียนหน้าซองเนี่ยถึงตัวเองเนี่ยต้องการให้ส่งไปที่ไหนก็เขียนไว้ตรงซองกันกระแทกขนาด A4 ที่ติดสแตมป์15บาทแล้วนี้เขียนให้เรียบร้อยแล้วก็พับซอง A4 เนี่ยที่เป็นซองกันกระแทกเขียนชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งไปติดสแตมป์เรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปในซองธรรมดาอีกซองหนึ่งนะซึ่งซองธรรมดานี้ให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้านี่พูดที่อยู่เร็วเกินไปนะให้พูดช้าๆหน่อยนะก็เตรียมจดนะถ้าท่านผู้ฟังที่ต้องการจะจดที่อยู่ที่ให้ส่งไปขอซีดีนะให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าถ้าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกนี่อาจจะต้องรอนานกว่าเนื่องจากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทำให้ถ้าส่งไปที่วิทยุประเทศไทยเนี่ยจะมีคุณทรงพลคุณปัญญาแล้วก็ทีมงานต่างๆที่ช่วยเตรียมการในเรื่องนี้ให้นะที่อยู่อีกครั้งหนึ่งคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งซองนะที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15บาทจ่าหน้าถึงตัวเองแล้วใส่ซองอีกซองหนึ่งส่งซองนี้ไปที่นั่นนะแล้วเขาก็จะทำการใส่บรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ส่งกลับมาให้ท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องของซีดีที่เรากำลังแจกอยู่ณขณะนี้แต่ซีดีที่ท่านผู้ฟังได้รับไปนี้ก็เป็นแผ่นซีดีจำนวนทั้งหมด7แผ่นเป็นซีดี MP3 ทั้งหมดบรรจุอยู่ทั้งหมด324ตอนเป็นเนื้อหาการบรรยายในรายการธรรมรัตน์บรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ออกวันออกพรรษาของปีที่แล้วนะคือหมายถึงปี2555จนถึงวันออกพรรษาของปี2556ทั้งหมด324ตอนอยู่ใน7แผ่นก็ถือว่านั้นเป็นของขวัญปีใหม่นะจากทางรายการจากทางทั้งคุณเตือนใจตัวข้าพเจ้าเองทีมงานคือคุณปัญญาชมจำปีคุณทรงพลจูเวศและเจ้าหน้าที่อีกหลายคนที่ช่วยเหลือดำเนินการกันอยู่ในทางรายการในวันพุธอย่างนี้ก็จะมาตอบคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาเพื่อที่จะคลายความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความระแวงในมรรคในข้อปฏิบัติมีคำถามที่ส่งมาเป็นจดหมายจากผู้ที่ใช้นามว่าอุบาสกส่งมาจากจังหวัดอะไรไม่แน่ใจเพราะว่าฉบับนี้ส่งไปที่สถานีพิทักษ์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่คิดว่าผู้ถามก็คือคุณอุบาสกก็คงจะทราบอยู่ว่านี่เป็นคำถามของตัวเองคุณว่าอุบาสกได้ถามถึงเรื่องของศีลของพระข้อหนึ่งที่เรียกว่าศีลปาราชิกแต่ว่ามีรายละเอียดอย่างไรถ้าทำผิดไปแล้วจะแก้อย่างไรหรือว่าจะป้องกันได้อย่างไรทำความเข้าใจกับศีลของพระในที่นี้สักนิดหนึ่งก่อนนะพระสงฆ์เนี่ยจะมีความเป็นปกติของการดำเนินชีวิตอยู่หลายอย่างนะเช่นจะเป็นปกติละที่พระสงฆ์จะโกนผมแต่ว่าเรื่องการโกนผมเนี่ยเป็นศีลของพระอย่างหนึ่งหรือจะเป็นปกติที่พระสงฆ์นั้นจะไม่ได้ไปกินข้าวเย็นนะไปเที่ยวตามเทคตามผับนะมันจะไม่ใช่ปกติของพระสงฆ์แล้วก็เป็นธรรมดาของพระสงฆ์ที่จะนุ่งห่มจีวรจะไม่ได้เห็นพระสงฆ์มานุ่งกางเกงหรือว่าใส่หมวกที่เป็นแบบหมวกแก๊ปหรือว่าหมวกที่เป็นมงกุฎอะไรพวกนั้นจะไม่เห็นเพราะนั่นเป็นธรรมดาของพระสงฆ์แต่ว่าเป็นธรรมดาของคฤหัสถ์ที่จะกินข้าวเย็นเป็นธรรมดาของคฤหัสถ์ที่จะใส่กางเกงหรือว่าจะใส่หมวกแก๊ปใส่เสื้อผ้าอะไรต่างๆเป็นธรรมดาซึ่งไอ้ความเป็นธรรมดาตรงนี้คือความเป็นปกติธรรมดาของชีวิตคนแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในความเป็นพระก็จะมีความเป็นปกติอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเนี่ยก็จะมีความปกติอยู่หลายอย่างหลายข้อนะในหลายอย่างหลายข้อเนี่ยรูปแบบตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้คำพูดที่เรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งในการประพฤติพรหมจรรย์ที่มีข้อปฏิบัติหลายอย่างหลายแบบนะเช่นว่ารองเท้าก็ต้องเป็นแบบนี้เข้าห้องน้ำคุณต้องนั่งยองๆนะคุณยืนปัสสาวะไม่ได้นะกินข้าวก็กินได้แค่เท่านี้มื้อนะกินมื้อเย็นไม่ได้นะทรงผมก็ต้องไว้ทรงนี้นะเรื่องแบบก็ต้องเป็นอย่างนี้นะนะนี่คือรูปแบบการดำเนินชีวิตนะทีนี้ไอ้รูปแบบการดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือเป็นกฎระเบียบนั่นเองนะทหารเขาก็มีกฎระเบียบของทหารนะตำรวจก็มีกฎระเบียบของตำรวจนะเป็นประชาชนพนักงานในบริษัทชาวบ้านนะแต่แต่ละบริษัทแต่ละที่ทำงานก็จะมีกฎระเบียบของที่ทำงานนั้นๆนั้นๆ นะซึ่งกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้นะที่ห้ามไว้ก็มีที่ให้ทำก็มีนะถ้าห้ามแล้วดันไปทำบทลงโทษมันก็จะมีนะซึ่งในความเป็นพระสงฆ์เนี่ยบทลงโทษของข้อที่ห้ามแล้วดันไปทำเนี่ยนะมันก็จะมีตั้งแต่เบาไปจนถึงหนักนั่นเองนะเบาไปจนถึงหนักเช่นว่าอันนี้คุณเป็นทำความผิดระดับนี้เช่นอาจจะแบบหิวมากเหลือเกินแอบไปกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยหรือยุงมันมากวนมากเอาไปตบยุงนะซึ่งการแอบไปกินข้าวเย็นหรือว่าการไปตบยุงเนี่ยก็เป็นความผิดนะคือเพราะว่าพระสงฆ์ต้องไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมหรือว่าต้องไม่กินข้าวเย็นใช่ไหมทำผิดก็คือมีความผิดนั่นเองนะมีความผิดแล้วทำยังไงนะก็ต้องแก้นะคือแก้เนี่ยคือการทำให้ถูกแก้คือการทำไม่ถูกไม่ใช่ไปปลงอาบัตนะปลงอาบัตไม่ใช่การแก้แต่การปลงอาบัตเป็นการประกาศความผิดของตัวเองนะเป็นการประกาศความผิดให้เกิดความละอายว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกละฉันจะตั้งใจใหม่นะฉันจะทำการศึกษาใหม่ทำจิตใหม่นะในการที่จะไม่ทำความชั่วความบาปแบบนี้อีกนะและทีนี้ไอ้ความผิดบางประเภทมันแก้ไม่ได้นะอย่างเช่นตบยุงเนี้ยคือไม่ใช่ว่าคุณจะไปทำยุงให้ฟื้นขึ้นมาหรือว่าคุณกินข้าวเย็นคุณก็อ้วกข้าวที่กินเข้าไปออกมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าครั้งต่อไปเราจะไม่ทำอีกน ันนี้คือลักษณะที่ว่าแก้จากผิดเนี่ยให้มันเป็นถูกนะโดยในกระบวนการแก้นั้นคุณต้องเปิดเผยความผิดของตัวเองด้วยการเปิดเผยความผิดนั้นก็เรียกว่าการปลงอาบัติทีนี้มันจะมีประเภทที่ว่าแก้ไม่ได้นะคือผิดแล้วจบกันนะผิดแล้วจบเลิกนะคุณต้องออกจากบริษัทนี้นะบางบริษัทอย่างเงี้ยเขามีข้อห้ามไว้นะก็มาว่าคุณทำผิดลงทันเตือนครั้งที่1เตือนที่2นะแล้วก็มีการลงทันมีการหักเงินเดือนมีการให้พักงานจนกระทั่งถึงโทษหนักสุดคือให้ออกจากงานอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นเดียวกันในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพระสงฆ์ถ้าทำความผิดตรงนั้นความผิดตรงนี้มันก็จะมีโทษต้องแก้ละแก้ได้ก็มีนะแก้ชนิดที่ว่าต้องทำจิตอย่างดีมากขึ้นต้องมีเพื่อนมาช่วยแก้นะขึ้นไปก็มีจนกระทั่งถึงหนักที่สุดคือแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้ก็คือต้องขาดจากความเป็นพระนะในที่นี้ศัพท์ที่เขาใช้เขาก็เรียกว่าปาราชิกนะคือปาราชิกแปลว่าผู้พ่ายแพ้นะพ่ายแพ้จากอกุศลธรรมนะถูกเจ้าอกุศลธรรมลุมซัดฟัดถึงจนกระทั่งไม่สามารถที่จะสืบต่อการประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ก็ต้องหมดจากความเป็นพระไปนะซึ่งในข้อหนึ่งที่คุณอุบาสกนี้ถามมาหมายถึงปาราชิกข้อที่1นะที่เรียกหมายถึงการเสพเมถุนแต่การเสพเมถุนนั้นคำว่าเมถุนธรรมเนี่ยพระเจ้าได้อธิบายถึงลักษณะคือคำว่าเมถุนเนี่ยรากศัพท์มันมาจากคำว่าเป็นคนคู่นะเรื่องของคนคู่นะธรรมะที่ประเภทที่ว่าคนคู่เขาทำกันแล้วก็อธิบายในความหมายลึกซึ้งเข้าไปก็คือมีเรื่องของน้ำเป็นที่สุดนะแล้วก็ทำกันในที่ลับเป็นเรื่องของคนคู่อันคนคู่เนี่ยจะพึงอยู่ร่วมกันแล้วก็พูดง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือมีเพศสัมพันธ์กันจะเป็นในเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ตามถ้าเป็นลักษณะของคู่แต่จะเป็นระหว่างมนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามแล้วก็จะมีรายละเอียดที่อธิบายไว้ในเรื่องของศีลของคือปาราชิกข้อที่1นี้ท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่พระสงฆ์อย่าเพิ่งเบื่อเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญคือสําหรับคฤหัสถ์เนี่ยจะไม่มีศีลในลักษณะที่ว่าคุณทําปุ๊บคุณหมดจากความเป็นคฤหัสถ์หรือคุณทำปุ๊บคุณหมดจากความเป็นมนุษย์นะคือศีล5นี่เป็นเขาเรียกว่าต่ำสุดละที่สุดที่คุณจะต้องมีได้แต่ถ้าคุณมีศีล5ไม่ได้เนี่ยมันจะไปเรียกว่ามนุษย์มันก็คงจะยากนะมันจะเข้าข่ายลักษณะสัตว์เดรัจฉานละนะเป็นสัตว์ที่เบียดเบียนกันละเพราะฉะนั้นถ้าเราผิดศีลใน5ข้อเนี่ยคือเปรียบเสมือนแบบเป็นผู้พ่ายแพ้สำหรับคารวาสนะซึ่งข้าพเจ้าต้องทำความเข้าใจในข้อนี้เพื่อที่จะเห็นว่าอย่างพระเนี่ยคุณยังมีการหมดจากความเป็นพระได้นะด้วยการที่ผิดศีลในลักษณะปาราชิกนี้แต่คือผิดแล้วมันแก้ไม่ได้ไงแต่อย่างของคฤหัสถ์เนี่ยคุณผิดไปคุณหมดจากความเป็นคฤหัสถ์วันนี้พรุ่งนี้ตั้งใจใหม่ทำใหม่ปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่อันนี้มันยังทำให้ดีขึ้นได้แต่สำหรับพระสงฆ์เนี่ยผู้ที่ทำผิดศีลปาราชิกเนี่ยจะไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้คือณวินาทีนั้นเราก็ชื่อว่าขาดจากความเป็นพระละนะไม่ต้องไปปลงอาบัติคุณจะห่มจีวรหรือไม่ก็ตามนะวินาทีนั้นก็ถือว่าพลาดไปละจบไปละนะพลาดไปแล้วจบไปแล้วก็คือห่มจีวรอยู่ก็ไม่ใช่ว่าพระละก็เป็นผู้ที่เรียกว่าปลอมบวชนะคือเหมือนอย่างกับดารานักแสดงอย่างเงี้ยนะอยู่เขาเอาจีวรมาห่มนะก็คือปลอมบวชโดยที่ไม่ได้มีอุปัชฌาย์ไม่ได้มีอาจารย์นะคือตัวไม่ได้เป็นพระแต่ว่าแต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์เฉยๆลักษณะนั้นทีนี้คนที่ผิดศีลปาราชิกสำหรับพระสงฆ์เนี่ยแล้วรู้ตัวก็ลาสิกขาไปจริงๆไม่ต้องทำแล้วคุณแค่เปลี่ยนเครื่องแบบไปก็จบนะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าผิดไปแล้วเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรนะคือแก้ไขโดยความที่จะกลับมาบวชอีกเนี่ยไม่ได้นะพระเจ้าก็ยังบอกอุปัชฌาย์เนี่ยก่อนที่คุณจะบวชใครเนี่ยคุณต้องสอบถามตรวจทานให้เรียบร้อยก่อนนะว่าเขาเคยผิดศีลปาราชิกไหมนะถ้าเคยผิดมาห้ามบวชแต่ถ้าเคยทำอนันตริยกรรมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็ห้ามบวชซึ่งมันจะมีลักษณะหลายๆอย่างทางกายภาพบางอย่างก็ห้ามบวชเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการผิดศีลปาราชิกแล้วนะก็ห้ามบวชละนะกลับมาตรงรายละเอียดของสิกขาบทสักนิดหนึ่งนะว่ามีอยู่4ข้อด้วยกันนะข้อแรกคือการเสพเมถุนนะข้อที่2ก็คือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นะข้อที่3ก็คือการที่ฆ่ามนุษย์แล้วข้อที่4ก็คือการที่อุตริมนุสธรรมนะที่ไม่มีในตน ทีนี้ใน4ข้อข้อใดข้อหนึ่งที่ถ้าเราผิดไปผิดไปแล้วก็หมดจากความเป็นพระละทีนี้ถามว่าแล้วไอ้สิ่งที่เราทำผิดไปแล้วเนี่ยแน่นอนละท่านผู้ฟังในเรื่องของธรรมะนะคือเรื่องวินัยเราจะพักไว้แค่นี้เพราะว่ามันจบละนะจบจากความเป็นพระไปละถามว่าในเรื่องของธรรมะละในเวลาที่เราทำความชั่วความผิดความไม่ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้บาปกรรมนั้นเนี่ยต่อให้มันผ่านไปกี่ปีก็ตามเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับภูเขาใหญ่แต่ภูเขาก้อนใหญ่ๆที่เวลาเย็นแล้วเนี่ยตกเย็นแล้วพระอาทิตย์เนี่ยเงาของพระอาทิตย์ก็จะทอดไปตามพื้นดินนะเราก็เห็นอยู่ตามในกรุงเทพอาจจะไม่มีภูเขาก็ลองนึกถึงต้นไม้ก็ได้ต้นไม้สูงๆอย่างเงี้ยเวลาพระอาทิตย์มันคล้อยจะตกดินเนี่ยเงาของต้นไม้ก็จะทอดไปตามพื้นดินนะจะเห็นไปทอดไปไกลๆเช่นเดียวกันไอ้สิ่งที่เป็นบุญที่เราเคยทำมาก็ตามหรือสิ่งที่เป็นบาปที่เราเคยทำมาก็ตามมีการผิดศีลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันจะตามมาให้เราระลึกถึงในช่วงเวลาที่เราแก่แล้วนะแก่แล้วในที่นี้ก็คือเข้าสู่วัยท้ายละนะเลย60ขึ้นไปถ้าเรายังระลึกถึงความชั่วความบาปที่เราเคยทำนั้นอยู่นะอันนี้มันจะมาตามมาหลอกหลอนอันนี้แน่นอนพระพุทธเจ้าได้ยืนยันเอาไว้สิ่งที่เราเคยทำผิดอย่างบางคนโกหกเป็นประจำบางคนดื่มเหล้าเป็นประจำบางคนลักทรัพย์เป็นประจำพวกนี้แต่ความชั่วความบาปความผิดนั้นมันจะตามมาหลอกหลอนเราอยู่ตลอดเวลาประเด็นในที่นี้ก็คือว่าจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงคือในทางวินัยในทางวินัยเนี่ยก็คือจบละมันแก้ไม่ได้คุณบวชอีกก็ไม่ได้ก็ต้องตายไปชาติใหม่เกิดมาก็ค่อยว่ากันใหม่ในทางวินัยตรงนี้นิดหนึ่งนะว่าบวชเป็นพระเนี่ยมันไม่ได้แต่อาจจะบวชเนนก็ได้นะซึ่งก็เคยมีเรื่องราวเหมือนกันแต่มีภิกษุที่ผิดศีลปราชิกนี่แหละตัวเองก็มีความละอายออกไปละผ่านไปหลายปีหน่อยนะต้องการจะสร้างบุญสร้างกุศลมากขึ้นก็อยากจะมาประพฤติพรหมจรรย์อีกตอนนี้ต้องการแก้ไขให้ถูกแต่บวชพระไม่ได้แล้วใช่ไหมมันผิดไปแล้วก็เลยบวชเป็นเนนซะแล้วก็บวชเป็นเนนจนกระทั่งตลอดชีวิตก็มีแต่ทีนี้ในเรื่องของทางธรรมะแต่ทางธรรมะคนที่เราเคยทำชั่วทำบาปเอาไว้เนี่ยมันมีทุกคนนั่นแหละจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามพระเจ้าเคยเปรียบเทียบความชั่วความบาปที่เราเคยทำเอาไว้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเกลือก้อนหนึ่งแต่ถ้าเราเอาเกลือก้อนนี้เนี่ยมาละลายลงในน้ำสักแก้วหนึ่งลองชิมดูอุ้ยมันจะเค็มปี๋เลยในรสชาติความเค็มที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผลที่มันจะเกิดขึ้นเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความทุกข์ที่แสบเผ็ดนะเป็นความทุกข์ทรมานมากนะในที่นี้ก็หมายถึงความไปตกนรกนะหรือว่าในชาติปัจจุบันก็จะเจอเรื่องที่ไม่ประสบความสำเร็จสิ่งอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะเรียกว่าเป็นผลคือความเค็มนะเกลือมีผลคือเค็มนะละลายในน้ำมันเค็มแน่ทีนี้ถ้าเราเอาเกลือก้อนขนาดเท่าๆกันนี่แหละไปละลายในแม่น้ำคงคานะหรือเอาแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ถ้าคุณอยู่ทางภาคอีสานก็เอาแม่น้ำโขงซะนะเอาละลายลงในแม่น้ำแล้วมาชิมดูโอ้มันรสชาติมันแทบจะไม่เค็มไม่มีรสชาติเหลืออยู่เลยไอ้ความเค็มที่จะเกิดขึ้นจากเกลือถ้าน้ำมันมากเนี่ยความเค็มนั้นก็น้อยเหมือนกันนะพระเจ้าเปรียบเทียบเจ้าเกลือเนี่ยคือบาปชั่วที่เราเคยทำเอาไว้นะมีทุกคนพระเจ้าก็มีนะพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะต่างๆท่านอริยสาวกต่างๆเหล่านั้นก็มีนะทีนี้ไอ้น้ำเนี่ยน้ำที่ในที่นี้หมายถึงบุญกุศลที่เราได้กระทำมาแต่บุญกุศลที่เราได้สั่งสมเอาไว้นะถ้าเผื่อว่ามันถึงวาระจังหวะที่เจ้าบาปกรรมนั้นมันจะให้ผลนะให้ผลถ้าเผื่อว่าน้ำเราในขณะนั้นมีน้อยมันก็จะให้ผลเป็นผลที่เค็มนะผลที่เผ็ดร้อนไม่อร่อยนะขมแล้วก็แสบเผ็ดพูดง่ายๆก็คือถ้าจังหวะที่บาปกรรมที่เราเคยได้ทำมาเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยมันจะให้ผลเนี่ยแล้วในตอนนั้นเรามีบุญคือน้ำอยู่น้อยมันก็จะให้ผลแรงนะในที่นี้หมายถึงคุณไปนรกขนาดไหนล่ะมันก็ลึกมากมืดมากแรงมากนานมากนะมีอยู่ทีนี้ถ้าบอกว่าบุญมีมากเหมือนกันนั้นมันก็จะผ่อนหนักนี้ให้เป็นเบาได้อย่างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นต้นนะฆ่าบิดานะโห โอ้ทำอนันตริยกรรมต้องไปอยู่ในอเวจีมหานรกแต่ว่าเพราะว่าช่วยในการที่บำรุงพุทธศาสนาในการทำสังฆทานไปหลังจากที่ท่านพระเทวทัตถุตรินีสู่ไปแล้วเนี่ยก็ปรับใหม่นะทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นนะอุทิศบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงพระพุทธเจ้านะจากที่ตกนรกขุมลึกสุดนะก็ถูกผ่อนออกมาตกนรกขุมที่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่นี่ตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนกันนะคือหมายความว่ามันก็จะหนักมากก็มาเป็นหนักน้อยนะหนักน้อยก็เป็นเบาได้เพราะฉะนั้นที่ต้องบอกในเกี่ยวกับเรื่องของการทำผิดทำชั่วทำไม่ดีตรงนี้ไว้เนี่ยเพื่อที่จะบอกทุกท่านด้วยเหมือนกันว่ามันทำหนักให้เป็นเบาได้นั่นคือผลมันเกิดขึ้นแน่ล่ะอันนี้ต้องบอกให้ทราบนะหนักหรือเบาเราพอจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วยการทำความดีนั่นเองนะไอ้คำพูดที่ว่าการทำความดีมันกว้างมากนะในที่นี้ถ้าเราทำผิดมากๆไอ้ความดีนี่เราต้องมากเป็นมากๆเลยล่ะนะมากจะพูดว่า3เท่า4เท่าคงไม่ได้ต้องเป็น10เท่า20เท่า30เท่า100เท่า1,000เท่าไปอย่างนั้นนะซึ่งทำให้มีบางคนที่เขามีความคิดว่างั้นจะไปบวชเนนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนามันจะได้บุญมากขึ้นนะทานเราก็ให้ศีลเราก็รักษานะภาวนาเราก็ปฏิบัติเพราะนั้นเราก็ค่อยทำไปท่านฟังนะไม่มีอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้หรอกนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลานานมากขึ้นและในการกระทำนั้นก็อาจจะใช้ความพยายามที่มากขึ้นและในทางคำสอนของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือว่ามันเป็นไปแต่เหตุแต่ทีนี้บางทีเรามีเพื่อนไม่ดีเราอยู่ในสถานการณ์ที่บังคับเราทำชั่วไปแล้วเราสร้างเหตุชั่วมาอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรในที่นี้ก็คือมันกรรมมันได้เกิดขึ้นแล้วนะก็ต้องมีผลแน่ล่ะทีนี้เราก็ตั้งใจใหม่ทำใหม่เราก็ทำความดีทำความดีแล้วก็สร้างเหตุที่ดีนะสร้างเหตุที่ดีผลก็จะต้องได้เป็นดีแน่นอนในตอนนี้พอเรามีเหตุที่ดีมากขึ้นนะมากขนาดไหนก็ต้องมากในเดียวนะค่อยทำไปนี้ก็ต้องมีความรีบด่วนพอสมควรนะเพราะว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่ว่าจะมีอยู่ชีวิตอยู่นานเท่าไหร่นะเราก็ต้องทำบุญชนิดที่ว่าให้มันได้มากนะถ้าพูดถึงทานก็ต้องทำในเนื้อหนาบุญถ้าพูดถึงศีลก็ต้องเป็นศีลที่ชนิดไม่ลูบคลำด้วยทิฏฐิแต่ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิถึงจะถูกแต่ถ้าเป็นการทำวิปัสสนาก็ต้องเป็นไปเพื่อการละวางการทำกิเลสให้สิ้นไปอันนี้ก็พอที่จะทำความชั่วความบาปผลที่จะเกิดขึ้นจากความชั่วความบาปที่เราทำเนี่ยจะเป็นเล็กน้อยก็ตามมากก็ตามนะให้มันค่อยทุเลาลงได้ลักษณะอุปมาประมาณอย่างที่ข้าพเจ้ายกมาให้ท่านฟังฝั่งนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างกรณีของผู้ที่ทำผิดอนันตริยกรรมนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุเป็นโสดาบันนะเป็นโสดาปัตติผลได้ในชาติที่ตัวเองทำนั้นในอย่างกรณีของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็ไม่สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้นะก็ต้องไปตกนรกก่อนในลักษณะนั้นแต่ว่าผู้ที่ผิดศีลปาราชิกนะจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าจะไม่สามารถบรรลุได้นะก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนนะไม่ได้มีส่วนไหนที่บอกไว้นะมีในเพียงในอัตถกถาที่ว่าอธิบายถึงโทษอะไรต่างๆก็ตามแต่ไม่ได้พูดถึงว่าการห้ามมรรคผลนิพพานเรื่องของการห้ามมรรคผลนิพพานที่เป็นตัวบทพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอนันตริยกรรม5เท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานว่าผู้ใดผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ปิดศีลปาราชิกแล้วบรรลุเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งนะเพราะนี้ก็เปิดกว้างไว้เผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านใดได้มีข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะส่งมาแบ่งปันกันก็ได้อีกประเด็นหนึ่งที่คุณอุบาสกในที่นี้ถามมาแต่ก็คือว่าทำไมบุคคลต่างๆเนี่ยเวลาเขาแขวนพระเนี่ยเขาถึงต้องแขวนพระเป็นเลขขี้แขวนพระนี่หมายถึงว่าพระเครื่องนะไม่ใช่เอาพระสงฆ์ไปแขวนคอแขวนเป็นเลขที่1 3 5 7เป็นต้นนะผู้ถามนี่คือคุณอุบาสกนี่ก็ศึกษาเรื่องต่างๆมามากแต่ก็ยังไม่เคยอ่านเจอตรงนี้คำตอบของข้าพเจ้าก็คือไม่ทราบคือข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ทราบทุกเรื่องท่านผู้ฟังแล้วเรื่องพระเครื่องเนี่ยคือสมัยพุทธกาลก็ไม่มีแต่สมัยปัจจุบันมีก็ไม่แน่ใจว่ามาตั้งแต่เมื่อไห แต่ประเด็นบางเรื่องที่ไม่มีในสมัยพุทธกาลไม่ได้ระบุไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยข้าพเจ้าก็จะไม่ทราบแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะเพราะว่าพระสงฆ์บางรูปบางท่านเนี่ยก็มีพระเครื่องเหมือนกันนะพกพระเอาไว้ในเผื่อมันจะขลังบ้างสิ่งที่เราต้องทำนั่นคือการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกว่ามีพุทธานุสติถามว่าคุณจะเอาอะไรเป็นเครื่องในการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าบางคนก็จะใช้ใบโพบางคนก็จะใช้แก้วกาแฟบางคนก็จะใช้จังหวะการหายใจบางคนก็จะนึกถึงธาตุสี่ที่น้ำไฟลมก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปด้วยแต่ประเด็นสำคัญคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าการนึกถึงการที่ตรัสรู้ของพระองค์แต่คุณจะใช้เครื่องมืออะไรเป็นเครื่องหมายในการระลึกถึงได้ทั้งนั้นในที่นี้ถ้าบอกต้องอาศัยเครื่องหมายคือนิมิตหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นบางคนใช้รูปประคำบางคนใช้รูปเหรียญรูปพระเครื่องอะไรต่างๆซึ่งรูปต่างๆเหล่านั้นมันก็เสื่อมหายไปได้นะแตกดับทำลายไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะระลึกถึงโดยการพึ่งสิ่งภายนอกเหล่านี้มันก็มีความเสี่ยงในการที่เราจะระลึกไม่ได้เหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นจึงเป็นการควรที่จะฝึกใจของเราทำอย่างไรนะให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้โดยการที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องมือภายนอกต่างๆเหล่านั้นโดยใช้จิตใจของเราที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีในการที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเอาสิ่งเหล่านั้นมาทรงไว้ในใจคือพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆที่เราพกไว้เป็นแผ่นผ้ายันอะไรต่างๆก็ตามเถอะแต่มันก็อยู่ภายนอกสิ่งที่สำคัญคือในใจของเราให้มีพระอยู่ในใจพระในที่นี้คือคุณงามความดีพระในที่นี้คือการทรงไว้ซึ่งพระธรรมพระในที่นี้คือการที่ให้เราตั้งตนไว้ในธรรมคือการปฏิบัติของเราแต่ทำให้ดีเนี่ยจิตใจของเราจะสูงจะดีจะสามารถที่จะพ้นจากความชั่วความบาปอะไรต่างๆที่เคยทำมาเคยประพฤติมาเนี่ยนะเราจะพ้นจากตรงนั้นได้ในเรื่องของการที่เราจะพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้เนี่ยก็คือมีความเป็นโสดาบันนะที่จะเป็นที่พึ่งที่จะเป็นที่แน่นอนมั่นใจนะว่าเราจะพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้แต่เครื่องไม้เครื่องมือภายนอกอุปกรณ์สิ่งภายนอกเนี่ยจะไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันเครื่องยืนยันที่จะถูกต้องตรงตามที่พระเจ้าสอนนั่นคือความเป็นโสดาบันนั่นคือความที่เรามีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่เรามีความตั้งมั่นในศีลอันเป็นที่พอใจของเราพระอริยเจ้าและเราประพฤติธรรมตรงนี้มีความเป็นโสดาบันเป็นที่มั่นใจแล้วเราจะพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้แล้วก็มีความเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเป็นที่สุดนั่นเองในวันนี้ก็ได้ตอบคำถามของคุณอุบาสกในเกี่ยวกับเรื่องของศีลปาราชิกในที่นี้ไว้ดังนี้และถ้าท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนะมีคำถามก็อย่าได้ลังเลที่จะถามมาเขียนมานะมีเวลาได้รับจดหมายแล้วนะก็จะนำคำถามเหล่านั้นมาตอบให้ทางรายการแต่ท่านผู้ฟังท่านใดต้องการซีดีธรรมรับอรุณนะเรายินดีแจกให้โดยการส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งซองเปล่าเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15บาทไปแล้วก็จะจัดส่งเป็นซีดีกลับคืนไปให้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในนั้นท่านผู้ฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้ก็มีอย่างท่านพระองคุลีมานเป็นโจรใจบาปหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดมีใจมั่นในการฆ่าตีเนี่ยก็ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ยังมีใจที่จะคิดออกบวชได้แต่ความผิดความอะไรที่เราเคยทำมามันอาจจะเป็นเรื่องที่เกินประมาณในการที่เราจะแก้ไขแต่มันก็ไม่แน่เราตั้งใจทำความดีไปให้มันถึงที่สุดแต่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่มีแขนมีขาของเราอยู่ทำไมเราจะทำความดีไม่ได้ขนาดว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจนะมีท่อนไม้มีน้ำอย่างเงี้ยก็ยังเอาน้ำทำเป็นเขื่อนนะปรับไหลไปทำนั่นทำนี่ได้นะไม้ก็ยังตัดทำเป็นรูปเป็นร่างได้นะเรามีจิตมีใจมีแขนมีขาทำไมเราจะฝึกจิตฝึกใจฝึกกายของเราให้มันดำรงอยู่ในศีลธรรมตั้งอยู่ในความดีทำไมจะไม่ได้ได้อยู่ที่เราจะทำเราจะทำได้หรือไม่ก็อยู่ที่เราทำจริงไหมการทำจริงแน่วแน่จริงในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นแหละเป็นสิ่งดีเป็นสัมมาวายามะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กระทำวันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนเจริญพร